serwisie internetowym. Więcej na pkobp.pl. Hashtag zostań w domu. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. O, właśnie Państwo usłyszeli. Minęła 15. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Katarzyna First-Wojtkowska, Anna Gwozdowska, Agnieszka Szwajgier, Monika Rutka i Patrycjusz Wyżga. Witamy i zapraszamy do Trójki do 19. Mamy czwartek, jest 26 marca. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. 35 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Liczba zakażonych wzrosła do 1120. Praca zdalna czy na miejscu w gmachu Parlamentu Przewiejskiej? O tym debatują właśnie posłowie. Maseczki ochronne, kombinezony, gogle i rękawice. W Polsce są już pierwsze transporty środków dla służb walczących z koronawirusem. O 35 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Dotyczą 14 osób z województwa łódzkiego, 7 z dolnośląskiego, po 4 z województwa śląskiego, wielkopolskiego i małopolskiego oraz po jednej osobie z województw opolskiego i podkarpackiego. W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem wynosi 1120, 14 osób zmarło. Czy posłowie będą w czasie walki z koronawirusem obradować zdalnie? Nad tym w nadzwyczajnych okolicznościach debatuje teraz Sejm. Chodzi o to, by jeszcze w tym tygodniu przyjąć projekt tarczy antykryzysowej bez konieczności przyjeżdżania do budynku parlamentu. By to było możliwe, posłowie musieli jednak dziś stawić się przy ulicy Wiejskiej osobiście. Konieczna jest bowiem zmiana regulaminu Sejmu. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi debatę. Karolu, co w tej sprawie mówią posłowie? Politycy Prawa i Sprawiedliwości mówili, że dzięki zmianie regulaminu Sejmu posłowie będą mogli zdalnie, przy wykorzystaniu aplikacji, zabrać głos w debacie, zagłosować, zgłosić wniosek formalny albo wziąć udział w posiedzeniu komisji. Tradycyjne obrady parlamentu, jak dodał szef klubu PiS Ryszard Terlecki, mogłyby teraz stworzyć zagrożenie dla wielu osób w całym kraju. Gdy Sejm zbierze się tu w całości, a następnie posłowie rozjadą się do swoich okręgów i w razie gdyby nastąpiło przeniesienie tu wirusa, to mogą stać się rozsadnikami tego wirusa w całym kraju. Kluby opozycji apelowały tymczasem o to, by nie zmieniać regulaminu Sejmu, tylko już dziś zająć się projektem tarczy antykryzysowej. PSL chce rozpocząć pracę nad rządowym projektem z uwzględnieniem poprawek ludowców, a Platforma Obywatelska złożyła własny projekt. W imieniu klubu PO głos zabrał Borys Budka. Nie chcemy pracować nad regulaminem Sejmu. Chcemy pracować nad rozwiązaniami antykryzysowymi. By dziś zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa w Sejmie, parlamentarzystów rozlokowano w 12 salach. Spora część polityków założyła też białe maski i niebieskie rękawiczki ochronne. Jeśli regulamin Sejmu zostanie dziś zmieniony, to jutro posłowie będą mogli już zdalnie pracować nad rządowym projektem tarczy antykryzysowej. Przewiduje inwestycje w służbę zdrowia i gospodarkę, a także pomoc dla tych przedsiębiorców, którzy notują straty przez walkę z koronawirusem. Karol Surówka, dziękuję za relację. W przyszłym tygodniu zostanie otwarty most powietrzny między Polską a Chinami. Będą nim sprowadzane do Polski środki ochrony osobistej dla personelu medycznego zajmującego się zakażonymi koronawirusem oraz sprzęt medyczny. Pierwszy samolot z zaopatrzeniem wylądował dziś na lotnisku Chopina w Warszawie. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówił, że środki będą dzielone według potrzeby przez resort zdrowia. Decyzję na temat dystrybucji tych środków będzie podejmowało Ministerstwo Zdrowia. Te środki wszystkie będą centralnie dzielone. Przede wszystkim tutaj będą brane pod uwagę potrzeby szpitali zakaźnych, jednoimiennych, ale oczywiście sprzęt będzie dystrybuowany również do innych placówek i pracowników medycznych. Na pokładzie samolotów będą także respiratory. W tych pierwszych transportach to będzie kilkanaście sztuk. Docelowo Ministerstwo Zdrowia zamówiło za pośrednictwem, czy bezpośrednio, czy agent różnych, kilkaset takich urządzeń. Z mostu powietrznego, którym do Polski sprowadzony zostanie sprzęt medyczny, będą mogły korzystać też firmy prywatne oraz samorządy. Polskie MSZ wezwało ambasadora Federacji Rosyjskiej Siergieja Andriejewa. Sprawa dotyczy publicznej wypowiedzi rosyjskiego senatora, który zarzucił Polsce zamknięcie przestrzeni powietrznej dla rosyjskich samolotów przewożących pomoc medyczną do Włoch. Biuro Rzecznika Prasowego MSZ-u informuje, że podczas rozmowy strona polska wyraziła oburzenie absurdalnym zarzutem sformułowanym przez prominentnego rosyjskiego polityka. Niemieccy ekonomiści przewidują, że mimo pakietów pomocowych niemiecka gospodarka znajdzie się w poważnym kryzysie. Instytucje badawcze ostrzegają, że w związku z epidemią koronawirusa pracę może stracić nawet 1,5 miliona ludzi. Szef badawczego Instytutu IFO Clemens Foyce ostrzega, że kryzys w zależności od scenariusza może spowodować straty w niemieckiej gospodarce nawet do 20%. Straty prawdopodobnie przekroczą wszystko, z czym mieliśmy do czynienia podczas kryzysów gospodarczych lub klęsk żywiołowych w Niemczech w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Eksperci z Instytutu Gospodarki Niemieckiej w Kolonii przewidują, że jeżeli kryzys potrwa do końca kwietnia, to niemiecka gospodarka spowolni o 5%. Natomiast jeżeli się przedłuży do końca czerwca, to spowolni o 10%. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. W Niemczech stwierdzono do tej pory ponad 37 tysięcy przypadków koronawirusa. Zmarło 200 osób. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przyznaję, że odrobinę to przeszkadza, bo świeci prosto w oczy, ale z drugiej strony czekaliśmy na taką sytuację tyle miesięcy, więc z tego słońca nad Myśliwiecką to kolejny dzień z rzędu. Bardzo się cieszę. Na początku, jeśli Państwo pozwolą, strategiczne spojrzenie na sytuację pogodową nad kontynentem. Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nad Europą, w dalszym ciągu dominuje rozległy wyż z centrum nad Białorusią. Jedynie w rejonie Morza Śródziemnego zaznaczają się płytkie niże. Polska jest w zasięgu wspomnianego wyżu. Ze wschodu nad napływa dość suche powietrze pochodzenia arktycznego. Jeśli zaś idzie o ciśnienie, to w Warszawie w południe wyniosło 1020 hektopaskali i spada. Zachmurzenie dzisiaj, patrząc już konkretnie na nasz kraj, małe i umiarkowane. Na południowym zachodzie okresami też duże. Temperatura od 8 na północy, miejscami w centrum, do 10 na zachodzie i 11 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Codziennie w Euro nowe hity dnia. Na przykład laptop gamingowy Dell Intel Core i5. Dysk SSD 512 giga za 3999. Odkurzacz automatyczny iRobot Roomba i7 Plus za 3299. A dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Halo Sebastian, tu Wieża. Dokąd lecisz? Do banku? Nie, to bank leci ze mną. No właśnie, w banku Pekao S.A. tym z żubrem. Konto założysz na selfie, a dzięki aplikacji PeoPay sprawdzisz stan konta, opłacisz rachunki, zapłacisz telefonem, wypłacisz gotówkę blikiem, a nawet weźmiesz pożyczkę. Bo nowoczesne bankowanie jest tam, gdzie ty. I ty pobierz aplikację PeoPay. Otwórz konto przekorzystne na selfie i zyskaj 200 zł. Bank Pekao S.A. Bierz życie za rogi. Premia 200 zł jest przyznawana klientom nowym lub z niskimi saldami rachunków za otwarcie do 31 marca 2020 roku konta przekorzystnego z kartą i aplikacją PeoPay na pekao.com.pl lub w aplikacji PeoPay oraz po spełnieniu pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pekao.com.pl/konto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To jeszcze dla porządku kluczowe informacje. Dzisiaj czwartek, 86 dzień roku. Wschód słońca o 5.20, zachód przed nami i zdaje się po raz pierwszy nastąpi po 18.00. To dane dla Warszawy, 18.02. Imieniny obchodzą dzisiaj Emanuel, Felix, Larysa, a także Teodor, Bazylii, Dyzma, Olga i Manuela. Proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia od programu trzeciego Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Dzisiaj w audycji m.in. najnowsze doniesienia z frontu walki z epidemią. Apelujemy, zostańcie w domach. To od odpowiedzialnej postawy każdego z nas, nie tylko dzisiaj i jutro, ale także przez cały czas trwania epidemii, zależy zdrowie i życie nasze oraz najbliższych. Kto już słyszał taki komunikat na swojej ulicy? W audycji Zapraszamy do Trójki padną także inne pytania, na przykład do ratownika medycznego, który jest na pierwszej linii wojny z epidemią. Rozmowa już za kilka minut. Na zapleczu wojny z wirusem trwa wsparcie sprzętowe. Polski zespół inżynierów zaprojektował respirator, który można wydrukować w drukarce 3D. Projekt jest projektem respiratora ostatniej szansy. Nie jest to urządzenie medyczne możliwe do zastosowania w Polsce, nie jest to urządzenie medyczne możliwe teraz do zastosowania w Europie, ale jest to bardzo prosty projekt, który po testach, które będziemy prowadzić w tym tygodniu, być może jest w stanie uratować komuś życie. Warto się także w ten sposób przygotować, bo być może, oby nie, także ta ostatnia linia obrony będzie potrzebna. Dzisiaj wielu z Państwa potrzebuje inspiracji. Co robić z długim czasem w domu? To może zdalna nauka języka? To jest kurs od samego początku, czyli od zera Fahrenheita. Można nie znać żadnego słowa, ani żadnej zasady gramatycznej w języku łacińskim i ten kurs rozpocząć. Zapraszamy do Trójki, zajrzymy także do Indii. W kraju, w którym mieszka ponad miliard osób, nie działają koleje, taksówki, metro oraz riksze. Każdy ze Stanów zamknął swoje granice, a mieszkańcy muszą zostać w domach. Prabhavi mukable ke liye. Izolacja społeczna, social distancing. Te słowa kilkakrotnie padły z ust premiera Indii Narendry Modiego. We wtorek Indusi zapatrzeni w napięciu w telewizory dowiedzieli się, że przez 3 tygodnie nie będą mogli wychodzić z domów, chyba że po zakupy lub do apteki. Więcej o tym krótko po 17. Mam wrażenie, że wielu z nas na perspektywę epidemii i kwarantanny patrzy przez pryzmat życia w mieście. Warto posłuchać, jak w tych dniach życie brzmi na wsi. No to co, trzeba teraz nie pracować i czekać, jak koronawirus przyjdzie. Życie się toczy swoim biegiem. Po prostu każdy robi swoje, co do niego należy, no bo nie ma innego wyjścia. Trzeba na przykład, tak jak ja przyjechałem kupić kukurydzę, trzeba robić w polu, mnie się spotykają jedni z drugimi, no i trudno. Wiele się na naszej antenie w ostatnich dniach zmieniło, ale pora emisji reportażu wciąż ta sama. Do usłyszenia kwadrans przed 7. Zapraszamy do Trójki aż do 19, a muzycznie rozpoczynamy, jak to zwykle w audycji, zapraszamy do Trójki od naszej trójkowej piosenki dnia Pretenders Hate for Sale. But mostly he has hate for sale. A call with lumber and head and title. A guy like that's arrogant idol. He takes and gets whatever he likes. A women, cars and motorbikes. He dines on calves butchered and bled. Tankards of wine, burgundy red. Handmade suits, shoes and socks. Ooh, his breath could stop the clocks. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Hate for Sale to trójkowa piosenka dnia zespół The Pretenders. 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Nasz telefon do Państwa dyspozycji. Odnoszę takie wrażenie, że w ostatnich dniach forma kontaktu z programem trzecim Polskiego Radia, ta telefoniczna, jest Państwu szczególnie potrzebna. Zachęcamy zatem, by z niej korzystać. Agnieszka czeka na Państwa telefony. zd@polskieradio.pl, maile bezpośrednio na mój ekran, podobnie SMS-y 71 335. Proszę pisać i telefonować. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w każdej sprawie. Kwadrans po 15. Zostań w domu z trójką. Oddział chirurgii dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze został zamknięty, bo u 4-letniego pacjenta przyjętego do szpitala z ranami w okolicach głowy po kilku dniach wykryto także koronawirusa. Okazało się, że babcia chłopca zataiła stan jego matki, która ma kaszel i gorączkę, a do tego niedawno wróciła z Niemiec. I to nie jest, proszę Państwa, pierwszy taki przypadek, dlatego lekarze i ratownicy apelują, by pacjenci nie ukrywali przed nimi żadnych informacji. Przy naszym telefonie pan Karol Bączkowski, ratownik medyczny. Dzień dobry, panie Karolu. Dzień dobry, kłaniam się. Proszę, korzystając z tej okazji, zachęcić, zaapelować do słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia i wyjaśnić, dlaczego przekazywanie tych informacji o stanie zdrowia, o tym, czy się miało kontakt podejrzewany chociaż z koronawirusem, czy nie, że to jest tak bardzo ważne z perspektywy waszej pracy, no i w ogóle walki z epidemią. Jeżeli będą medycy bezpieczni, to będziemy mogli pracować, będziemy mogli udzielać świadczeń medycznych, będziemy mogli starać się walczyć z stanem pacjenta, z koronawirusem, ale do tego musimy być zdrowi. Żeby być zdrowi, musimy jak najbardziej wszystko wiedzieć, nie tylko w tym czasie, ale i zawsze o pacjencie. Więc jeżeli ktoś coś ukryje, ktoś czegoś nie powie i niestety okaże się, że on jest, no, chory, ma stwierdzonego tego koronawirusa, jest nosicielem, no to niestety w ten czas cała ekipa, która udzielała świadczeń, czyli medycy, ratownicy, pielęgniarki, cały personel, inni pacjenci, wszyscy będą wykluczeni z tej możliwości działania. Mówiąc krótko, to po pewnym czasie może doprowadzić do paraliżu pracy osób, które są nam teraz najbardziej potrzebne, prawda? Tak, całe oddziały można blokować, można zamykać w ten sposób całe szpitale, a w ten sposób sobie z tą sytuacją nie poradzimy. Panie Karolu, apelujemy na różne sposoby i w różnych miejscach, by przede wszystkim, jeśli dzieje się coś niepokojącego, po pierwsze telefonować i próbować zdobyć informacje o rodzaju pomocy przez telefon właśnie. Proszę wyjaśnić, jakich konkretnie informacji potrzebują ratownicy od pacjenta, który wzywa pomoc. Generalnie musimy wiedzieć, czy Państwo jesteście chorzy na jakąś infekcję dróg oddechowych, czy gorączkujecie, czy macie kaszel, czy był kontakt z jakąś osobą, która wróciła z zagranicy, szczególnie z rejonów, które są takie no, newralgiczne, czyli Chiny, Włochy, zachodnia Europa, czy mieliście kontakt z osobą, w której został stwierdzony ten patogen. Halo, halo, panie Karolu. Wiem, proszę Państwa, że pan Karol w trakcie pracy, więc będą się być może zdarzały kłopoty z tym połączeniem, ale wszyscy wiemy, że w tej chwili najistotniejsze jest niesienie pomocy potrzebującym, mniej istotne łączenie z programem Trzecim Polskiego Radia, ale jeśli możemy, panie Karolu, dokończyć rozmowę, czy możemy spróbować? Tak, proszę, jestem. To proszę jeszcze powiedzieć, czy takie zatajanie kontaktu z chorymi na koronawirusa wśród innych pacjentów, z którymi macie do czynienia, czy to częsty przypadek, czy się często zdarza? Tak, często to się zdarza. Jak często rzeczywiście? Czym ludzie motywują brak pełnej informacji na ten temat? Boją się tego, że nie przyjedziecie, jeśli nie powiedzą, że mieli kontakt? Takie głosy też się pojawiają, że będą mieli trudność z uzyskaniem pomocy. To jest nieprawdą oczywiście, bo pomagamy każdemu, kogo życie jest zagrożone. A czasami nie wiem, czy nie są świadomi, są przejęci zupełnie czym innym, jakimś innym stanem zagrożenia, albo dla nich to jest zupełnie nieważne. No, dla nas z medycznego punktu widzenia wywiad jest potwornie ważny i na tym bazujemy, żeby jak najmniej ten pacjent stracił uszczerbku na zdrowiu, ale również musimy pamiętać o tym, żebyśmy to my byli bezpieczni jako medycy, ponieważ jeżeli medycy będą chorować, to sobie nie poradzimy. Proszę na koniec jeszcze krótko opisać, jak w tej chwili wygląda pańska praca, na czym się skupiacie, jak wyglądają wasze codzienne dni, jak długie są dyżury. Dyżury generalnie trwają od 7 do 19, to jest taka klasyka najczęściej. Oczywiście zdarzają też się dobowe dyżury, bo większość pracuje ponad połowa pracuje na kontraktach, więc to jest praca nawet na dobowe dyżury, czyli 24 godziny. A praca jest jak praca, jak zwykle. My jeździmy do złamań, do urazów, do zawałów, plus teraz doszły nam te stany, które są związane obecnie z koronawirusem, ale no nasza praca generalnie została zmodyfikowana o ten patogen, który jest, o kombinezony medyczne, o ogromną ilość używania tych materiałów jednorazowych, to się bardzo mocno zwiększyło, stąd w związku z tym liczne apele wielu ośrodków, że jest to bardzo ważny i potrzebny sprzęt. Pan Karol Bączkowski, ratownik medyczny. Panie Karolu, przede wszystkim dużo wytrwałości, siły, zdrowia i odrobinę szczęścia życzę, tak żeby takie przypadki, o których dzisiaj rozmawialiśmy, zdarzały się jak najrzadziej, by nie zdarzały się w ogóle. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za poświęcony czas. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja Zapraszamy do Trójki. Apelujemy, proszę Państwa, w obecnej sytuacji, jeśli tylko przyjdzie Państwu kontaktować się przez telefon z medykami, jeśli przyjdzie Państwu wzywać pomoc w jakiejkolwiek sprawie, proszę nie zatajać żadnych informacji z punktu widzenia medyków, może to być kluczowe. Upalnie jak tej zimy jeszcze nie było. To pierwszy rok, gdy wzięcia nie miała śmierć. Odchodzić, kiedy wszystko zdaje się śpiewać. Bez spazmów szlachu. W programie Trzecim Polskiego Radia 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Nasz telefon do Państwa dyspozycji. Pojawiają się także bardzo ważne apele. Dzień dobry. Ja chciałem takie słowo z doświadczenia ostrzeżenia dla osób starszych. Niestety pojawiają się telefony, taki telefon moja mama dostała i mnie o nim poinformowała, o propozycję dostarczania za darmo środków czystości, środków dezynfekcyjnych. No niestety to są głównie firmy, znaczy na pewno to są firmy, które wcześniej próbowały tym starszym ludziom sprzedawać garnki, zakładały filtry do wody. Także miałbym prośbę o wysłanie takiego ostrzeżenia, że to są po prostu fałszywe informacje, których korzystają w tej chwili złodziejskie firmy. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa jest 15.24. Pandemia na razie nie zwalnia. W szpitalu w Koszalinie zmarł 67-letni mężczyzna zarażony koronawirusem i jest to 14. ofiara epidemii w Polsce. Duża część z tych osób to osoby starsze, które cierpiały na inne choroby obniżające odporność. Dzisiaj zarejestrowano również 35 nowych przypadków koronawirusa, a łączna liczba zakażeń potwierdzonych testami laboratoryjnymi wzrosła do 1120. O szczegółach sytuacji zdrowotnej w Polsce Kuba Witkowski. Służba zdrowia w Polsce pracuje na najwyższych obrotach. W ciągu ostatniej doby wykonano w całym kraju ponad 3300 testów. Łącznie od początku epidemii przeprowadzono ponad 29,5 tysiąca takich badań. Ponad 70 tysięcy osób przebywa w domowej kwarantannie. Od wczoraj obowiązują też zaostrzone przepisy dotyczące poruszania się, o czym na ulicach wielu miast przypomina także policja. Prosimy o niegrupowanie się, aby zminimalizować ryzyko zakażenia. Apelujemy, zostańcie w domach. Dziś w Polskim Radiu wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w zasadzie rozwiał nadzieję, że zbliżające się święta wielkanocne będą takie jak dotychczas. Myślę, że jednak będziemy musieli w jakiś sposób sami te święta spędzić. Jest to bardzo przykre, ale to jest naprawdę wyjątkowy czas. Od tego, czy nie będziemy wychodzili z domu, naprawdę bardzo wiele zależy. Bo stawką w grze, która się toczy, jest życie, zwłaszcza osób starszych. Z domu można wychodzić tylko z konieczności, między innymi do pracy, po zakupy lub do lekarza. I to maksymalnie we dwoje. Proszę też pamiętać, że nie chodzi tu tylko o nasze bezpieczeństwo, ale również o bezpieczeństwo całego systemu opieki zdrowotnej, który może w każdej chwili dostać zadyszki. Już teraz trwa akcja organizowania niezbędnych sprzętów dla lekarzy i personelu. Dziś z Chin do Polski ruszyły dwa samoloty ze sprzętem ochronnym. Są to m.in. kombinezony, maski, gogle i rękawiczki. Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski obiecał też, że będą kolejne transporty. Pan prezydent Andrzej Duda poprosił o wsparcie strony chińskiej w zakupach, bo podkreślam tutaj, że to są po prostu zakupy wyposażenia, które będzie przekazywane do polskich szpitali. Dzisiaj pierwsze takie transporty, kolejne są planowane w najbliższym czasie. Samoloty dotrą dziś po południu. Przygotowywany jest także trzeci transport dziś w nocy. Lekarze z Poznania przeprowadzili też dzisiaj wideokonferencję ze swoimi kolegami z Chin. Doświadczeniem w leczeniu pacjentów zakażonych koronawirusem z Polakami podzielili się lekarze trzeciego szpitala ludowego w Shenzhen, w którym przeprowadzono szereg badań dotyczących przebiegu COVID-19 u zakażonych koronawirusem. To właśnie oni prowadzili m.in. badania dotyczące powiązań między grupą krwi a zapadalnością na COVID-19. Chińskie władze wcześniej zorganizowały też dla ekspertów z państw Europy Środkowo-Wschodniej, w tym i z Polski, wideokonferencję, podczas której przedstawiono doświadczenia chińskich lekarzy w walce z koronawirusem. Chińskie władze zapowiedziały, że w najbliższej przyszłości organizowane będą kolejne tego typu spotkania online. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Na świecie liczba zakażeń przekroczyła już 470 tysięcy, zmarło ponad 21. ONZ rozpoczęła światową zbiórkę pieniędzy na walkę z pandemią, również w krajach dotkniętych kryzysem humanitarnym lub wojną. Organizacja ocenia, że do końca roku trzeba będzie zebrać co najmniej 2 miliardy dolarów. A jeszcze dzisiaj w audycji popołudniowej zapraszamy do Trójki. Przyjrzymy się, jak sytuacja pandemii wygląda w Indiach, w kraju, w którym mieszka około 1,3 miliarda osób. To krótko po godzinie 17. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, 15.27. W Trójce już teraz Dylan PL i Muniek Staszczyk. Słuchajcie mnie wy, jakikolwiek wasz los, oto fala nadciąga, zaleje ten ląd. Więc zrozumcie, to koniec, potop zmiecie was stąd. Jeśli chcecie ocalić głowy, lepiej uczcie się pływać, bo pójdziecie na dno. Oto czasy nadchodzą nowe. Słuchajcie, prorocy z gazet i biur, nie będzie pożytku już z waszych piór. Rzućcie je, taka szansa nie powtórzy się znów. Nie szafujcie już swoim słowem. Kto dziś przegrał, jutro odniesie triumf. Oto czasy nadchodzą nowe. Słuchajcie posłowie, uciszcie swój chór i nie tarasujcie już drzwi ani dróg. Bo kto stoi w miejscu, ten poczuje ból. Wszystko jest do bitwy gotowe. I polecą wam szyby i się skruszy wasz mur. Oto czasy nadchodzą. przychodzą nowe. Słuchajcie, rodzice, przemija wasz czas. Dajcie porwać się, albo jesteście bez szans. Synowie i córki nie słuchają już was. Świat nie myśli już jednakowo. Potępiacie to, czego nie pojmiecie i tak. Oto czasy nadchodzą nowe. Już znak został dany, już nowy ma sens. Wzysz po frunie ten, co dziś leży jak śmieć. Z tyłu zostanie ten, co dziś szybko mknie. Bo dawny ład staje na głowie. Będzie ostatnim ten, co dziś pierwszy jest. Oto czasy nadchodzą nowe. Piętnasta 15:30, popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Zostań w domu z Trójką. I przenosimy się do Brukseli, na miejscu Beata Płomecka. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry. Powiedz proszę, jak pracuje się w tych dniach, w czasie epidemii w Belgii właśnie? Zupełnie inaczej, jeśli chodzi nawet o pracę w unijnych instytucjach, ponieważ już nie mamy wejścia do żadnej z instytucji, więc wszystko jest w internecie poprzez wideokonferencję. A ponieważ ograniczenia w przemieszczaniu się w Belgii zostały już wprowadzone ponad tydzień temu, więc oczywiście można wychodzić do pracy, ale ponieważ unijne instytucje zamknięte, więc wszyscy korespondenci przeszli już na pracę w domu i tak to wygląda. Albo łączymy się przez wideokonferencję, a jeżeli mamy jakieś briefingi, zwykle nasza praca polega na tym, że wszelkie informacje, które zdobywamy nieoficjalne, to są na takich briefingach, na spotkaniach off the record. No oczywiście spotkań nie ma, ale teraz niektóre przedstawicielstwa, chociażby kilku krajów pozwoliło stworzyć taką, znaczy zalogować się na aplikację i w ten sposób łączymy się nieoficjalnie, ale wymieniamy się informacjami na aplikacji. To jest kilkadziesiąt, ostatnio dwa dni temu kilkudziesięciu korespondentów mogło, z kilkunastu krajów mogło właśnie w ten sposób porozmawiać z ekspertami, no bo na tym to polega. Nie może, eksperci nie mogą odbierać od nas non-stop telefonów, więc kilkudziesięciu korespondentów w grupie przepytywało różnych ekspertów z różnych krajów, jak to wygląda, jeśli chodzi o działanie Unii Europejskiej. O te nieoficjalne, jak sami państwo słyszą informacje, w ostatnich dniach w Brukseli trudniej, ale Beata Płomecka jak zwykle fantastycznie zorientowana. Beato, powiedz proszę, no właśnie, z jednej strony Parlament Europejski też pracuje w niezwykłym trybie. Zdaje się, sesja o 10 się rozpoczęła. Około 22 ważne głosowanie. W jaki sposób Unia Europejska zamierza pogłębić, poszerzyć, wzmocnić walkę z koronawirusem? Europosłowie mają zaakceptować plan działań Komisji Europejskiej, ten przewidujący m.in. fundusz w wysokości 37 miliardów euro, z czego już przyznane Polsce ponad 7 miliardów, aczkolwiek nowością to jest ten 1,125 milionów euro. To są te pieniądze, które powinniśmy byli zwrócić, bo są niewykorzystane, ale Komisja Europejska zgodziła się, żeby państwa, które nie wykorzystały funduszy, przeznaczyły je, ale oczywiście tylko i wyłącznie na walkę z koronawirusem. Więc ten fundusz zostanie dzisiaj wieczorem zaakceptowany. W pierwszy raz w historii zdalne posiedzenie Parlamentu Europejskiego. Dzisiaj na sali było kilku tylko europosłów. Zresztą frakcje polityczne odradzały, by europosłowie przychodzili. Naprawdę to było kilka osób. No większość jest oczywiście w swoich krajach. To byli posłowie, którzy tu mieszkają w Belgii. No i pytanie było właśnie, jak zorganizować głosowanie, bo to nie było takie proste. Trwały dyskusje przez kilkanaście dni, co zrobić z głosowaniem. Wymyślono, że będzie ono za pomocą poczty elektronicznej. No, to znaczy mailami europosłowie będą wysyłać swoje głosy. Najprostszy możliwy sposób, tak? Tak, ale pojawiły się problemy, ponieważ niektórzy zgłaszali, że nie mają drukarek w domu. Chodziło o to, żeby wydrukować kartę do głosowania, zaznaczyć swoją odpowiedź, zeskanować bądź zrobić zdjęcie i wysłać mailem. Więc ci, którzy nie mają drukarek, mogą sobie całą kartę przepisać odręcznie, zaznaczyć, zrobić zdjęcie i wysłać. I około 22.30 powinniśmy poznać wynik. Koło 22.00 zaczyna się to głosowanie, będą wysyłane maile i o 22.30 poznamy wynik. Już mamy pierwsze głosowanie takie wstępne co do trybu, bo trzeba było się zgodzić na tryb nadzwyczajny. No i dzisiaj zgodzili się europosłowie, wysyłając właśnie mailem swoje głosy. 687 europosłów jednomyślnie zdecydowało, że tryb absolutnie pilny, nadzwyczajny jest konieczny, żeby te działania w walce z koronawirusem zaakceptować. Beato, we wtorek w audycji popołudniowej Zapraszamy do Trójki rozmawiałem z polskim ministrem rolnictwa, który apelował do Unii Europejskiej o lepszą, większą pomoc dla polskich rolników. Czy na coś takiego jest szansa? Jest szansa. Ja wczoraj rozmawiałam z unijnym komisarzem do spraw rolnictwa po wideokonferencji ministrów rolnictwa i tam padły głosy. Właśnie polski minister mówił między innymi o zgodzie Komisji Europejskiej, apelował o zgodę Komisji Europejskiej na większą elastyczność, jeśli chodzi o wydatki z unijnego programu rozwoju obszarów wiejskich. Te programy już musiały być stworzone. Są one oczywiście na modernizację polskiej wsi, ale ponieważ część z tego 100-miliardowego funduszu jest niewykorzystana, kilkanaście miliardów euro, z czego Polska ma jeszcze 3 miliardy euro do wykorzystania. Komisja Europejska, jak mi mówił komisarz Janusz Wojciechowski, zgodzi się na taką elastyczność większą, żeby państwa sobie mogły same przesuwać te pieniądze, ale oczywiście przeznaczyć je na walkę z koronawirusem i sam zadeklarował, że taką decyzję, jeśli już te wnioski wpłyną, zaakceptuje i to będzie w szybkiej procedurze. To jest ogromne wyzwanie, ten obecny kryzys i też powód, żeby przewartościować pewne priorytety, bo może pewne plany inwestycyjne, na przykład modernizacji gospodarstw, mogą poczekać, a najpierw trzeba pomóc tym, którzy są poszkodowani przez kryzys. Natomiast ja zadeklarowałem otwarcie i szybką procedurę, żeby takie zmiany przyjmować i umożliwiać państw realizację. Jeszcze były pytania o rezerwę wynoszącą około 450 milionów euro. O tym też wspominał polski minister Jan Krzysztof Ardanowski. Natomiast komisarz powiedział, że oczywiście to jest do wykorzystania, ale trzeba, kraje członkowskie będą musiały zdecydować, wszystko to sobie przeliczyć i rozważyć, czy korzystać z tej rezerwy, bo jej użycie oznaczałoby zmniejszenie dopłat dla rolników, bo to są pieniądze z tej samej puli. W niezwyczajnym trybie spotykają się eurodeputowani. W takim niezwyczajnym trybie to też będzie, zdaje się, wideokonferencja za mniej więcej dwa kwadranse, także europejscy liderzy, tak? O czym będą mówić? Już po raz trzeci już się przyzwyczailiśmy trochę do tego szczytu na odległość. W ubiegłym tygodniu, pamiętamy, była decyzja o zamknięciu granic. Dzisiaj decyzje konkretne nie są spodziewane. Bardziej to jest podsumowanie dotychczasowych działań, tego, co się stało w ostatnim tygodniu. No i przymiarka do takiej dyskusji już gospodarczej, co zrobić. Bo my się troszeczkę tutaj w Polsce martwimy o strefę euro, nasz kluczowy partner handlowy. Co z naszymi partnerami zagranicznymi? Euro, tak. Włochy. No które właśnie. Absolutnie zmagają się z wielkim kryzysem i Włochy apelują, by jednak wesprzeć je i apelują, by skorzystać z funduszu ratunkowego strefy euro. No to, jeżeli by trzeba było skorzystać, to by się wiązało jednak z uwspólnotowieniem długu całej strefy, wypuszczeniem obligacji, jak już się tu potocznie w Brukseli mówi, korona obligacji, ale jest problem, ponieważ kraje zwykle przywiązujące wagę do dyscypliny budżetowej, zwykle sprzeciwiające się uwspólnotowieniu długów, czyli Holandia i Niemcy, także Austria, nie chcą się na to zgodzić. Nie chcą płacić czyichś rachunków. Nie, właśnie. Podsumowując, nie chcą płacić czyichś rachunków. No i teraz jest spór. Nie wiadomo, czy ten szczyt coś rozstrzygnie. Jak już mi powiedział jeden z unijnych dyplomatów, no ciężko się negocjuje podczas wideokonferencji, bo jak są szczyty, to zawsze można się spotkać w podgrupach, zawsze można wyjść. Zawsze kanclerz Angela Merkel, jeżeli chciała coś przeforsowywać, zwoływała sobie przywódców, z którymi chciała rozmawiać i tam przeforsowywała swoje postulaty. Spotkania w podgrupach, potem spotkania wspólne przy stole, potem jeszcze raz. A teraz jak zrobić do osobnych salek, żeby te wideokonferencje się toczyły w różnych salach? Nie sposób tego zrobić, więc nie sądzę, żeby dzisiaj była jakaś decyzja. Z tego, co widziałam, wnioski przygotowane, to jest najświeższe wnioski sprzed 30 minut, przygotowane na ten szczyt, tam jest mowa o tym, że europejscy przywódcy zachęcają ministrów finansów strefy euro, żeby wymyśliły jakąś propozycję. Przyznają, też przyjmują do wiadomości ustalenia Eurogrupy z poniedziałku, ale nie mówią nic o uwspólnotowieniu długów i długu i o koronawirusie. o obligacjach, natomiast w poniedziałek, powiedzmy tylko, jeszcze nie było zgody oczywiście na ten fundusz ratunkowy, wykorzystanie tego funduszu ratunkowego, ale szef Eurogrupy mówił, że jest szerokie poparcie dla wykorzystania, więc jeżeli przywódcy przyjmują do wiadomości to szerokie poparcie, a go nie odrzucają, może gdzieś będzie jakieś pole do kompromisu, ale też dyplomaci z krajów z północy właśnie, no Holandii, tych takich oszczędnych i uważających na pieniądze, czyli też Holandia, Austria, Niemcy, to są kraje, które mówią, że ten fundusz ratunkowy powinien być ostatnią deską ratunku, to znaczy nie można już teraz sięgać po najcięższe działa, jeżeli nie wiemy, w którą stronę ten kryzys pójdzie. Jak długo można będzie jeszcze, pomyśleć, prawda? Właśnie. Można będzie pomyśleć o tym, ale jeszcze nie teraz. Na koniec jeszcze powiedz proszę, orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zdaje się, w polskiej sprawie dzisiaj także miało miejsce. Tak, była decyzja na orzeczenie Wielkiej Izby Trybunału dotyczące pytań sądów okręgowych z Łodzi i Warszawy. W tych pytaniach sędziowie wyrażali obawy dotyczące niezawisłości sędziowskiej i prosili Trybunał, by zajął się tymi pytaniami. Pytania nie miały związku ze sprawami unijnymi i dzisiaj na to właśnie zwrócił uwagę Trybunał Sprawiedliwości. Zresztą potwierdził orzeczenie, opinię Rzecznika Generalnego sprzed kilku miesięcy. No tak to zwykle bywa, prawda? Tak, tak. W większości przypadków jest potwierdzenie, w którym sędziowie uznali, że skoro nie ma związku, te sprawy rozpatrywane przez sądy okręgowe w Łodzi i w Warszawie nie mają związku z prawem Unii, to należy uznać te pytania za niedopuszczalne. Wprost jest w wyjaśnieniu stwierdzenie, że to sprawą, czy respektowane jest unijne prawo, czy nie, zajmuje się Komisja Europejska i to do niej należy kierować pytania, nie do Trybunału, skoro, jak podkreślają sędziowie, nie dotyczy to sprawy unijnej. Natomiast jest w tym orzeczeniu mowa, że nawet jeśli jakieś pytania zostały uznane za niedopuszczalne, to nie można stosować odpowiedzialności dyscyplinarnej, czy też postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów, którzy te pytania kierowali do Trybunału. No to jest nawiązanie do argumentów Rzecznika Praw Obywatelskich, jego przedstawicieli podczas wrześniowej, czerwcowej w ubiegłym roku rozprawy w Trybunale podnosili te kwestie. Przedstawiciele, pełnomocnicy polskiego rządu mówili, że nie ma obaw co do niezawisłości sędziowskiej. Reforma wymiaru sprawiedliwości była potrzebna. Powiedzmy tylko jeszcze, że to nie kończy sprawy, ponieważ spór dotyczący postępowań dyscyplinarnych jeszcze będzie się toczył przed Trybunałem, ponieważ Komisja Europejska prowadzi postępowanie o naruszenie unijnego prawa przeciwko Polsce właśnie w związku z postępowaniami dyscyplinarnymi. No i wciąż czekamy na decyzję Trybunału, czy te kwestie będzie rozstrzygał w trybie przyspieszonym, czy też nie, więc ta decyzja jeszcze przed nami. Pełen obraz najważniejszych spraw europejskich z serca Unii Europejskiej od Beaty Płomeckiej. Bardzo serdecznie dziękuję, Beato. Dużo zdrowia życzę. Również. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, 15:41. Czas do jutra, bywaj zdrów. Przez całą noc nie mogłam spać i dziś nie zasnę znów. Pod oknem mym jaśminu krzaki słowik śpiewa w głos i pachnie krzaki, śpiewa ptaki tak przez całą noc. Ach, wygnaj stąd słowika gdzieś i biały jaśmin zła, a serce me do siebie weź, niech wreszcie spokój mam. A serce me do siebie weź, niech wreszcie spokój mam. Thank you. popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, 15.44. Zapraszamy do Trójki. Potrzeba matką wynalazków, tak czasami mówimy, proszę Państwa, i znów sprawdza się to stare przysłowie. Włoscy inżynierowie zaprojektowali respirator na bazie nowoczesnej maski nurkowej. Polacy, jak się okazuje, nie są jednak gorsi. Konstruktorzy z Krakowa wydrukowali urządzenie wspomagające oddychanie w drukarce 3D. I co z tym dalej? To sprawdzała Monika Suszek. Respirator ostatniej szansy. Tak został nazwany przez jego twórców, Szymona Chrupczalskiego oraz Mateusza Janowskiego, inżynierów z Krakowa. Impulsem do jego zbudowania był rozwijający się koronawirus, mówi Szymon Chrupczalski. Kilka dni temu przeczytaliśmy w prasie, że we Włoszech zabrakło respiratorów. To była bardzo szokująca wiadomość, ponieważ Włochy są rozwiniętym krajem. Twórca pierwszego projektu, Mateusz Janowski, stwierdził po przestudiowaniu danych technicznych respiratora, że coś takiego da się wykonać w bardzo prosty, szybki sposób. Zatem inżynierowie wzięli się do pracy i respirator zbudowali w 2 dni. Sprzęt został wydrukowany w drukarce 3D. Koszt materiałów użytych do druku 3D mieści się w granicach 50 zł. Do tego dochodzą bardzo proste komponenty przemysłowe, komponenty pneumatyczne, które są dostępne właściwie niemal w każdym miejscu na świecie. Każdy kraj, który ma jakąkolwiek produkcję, używa takich komponentów. Respirator nie jest jeszcze gotowy do powszechnego użycia, chociaż budzi entuzjazm w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych. Wydaje mi się to po prostu wręcz coś cudownego. Gdybym nie pomyślał, że można respirator zrobić w drukarce. Andrzej Karczewicz ze wspomnianego urzędu dodaje jednak, że od pomysłu do użytkowania droga daleka. Nie wiem, czy to jest dobry czas, żeby wprowadzać do obrotu i do używania nowinki technologiczne. W przypadku wyrobów szczególnego ryzyka, takich jak na przykład respiratorów, tą ocenę zgodności wykonuje się z udziałem jednostki notyfikowanej, która potwierdza, że wyrób przeszedł odpowiednie procedury oceny zgodności, które wykazały jego bezpieczeństwo i skuteczność. Podobnego zdania jest Wojciech Szewkę, ekspert rynku wyrobów medycznych. Jeżeli mamy całe urządzenie, które jest projektowane od początku do końca, a pamiętajmy, że przy tym urządzeniu jest też pacjent, no to niestety musi być to dość dokładnie zaprojektowane i przebadane. Jego funkcjonalność musi być zero-jedynkowa. Pomysłodawca zaznacza, że respiratory medyczne to urządzenia sterowane komputerowo, pozwalające na pełną hospitalizację pacjenta. Z kolei ich projekt to urządzenie ostatniej szansy, które można zastosować wówczas, gdy nic innego nie jest dostępne. Aby odciążyć lekarzy, aby pozwolić używać profesjonalnego sprzętu tylko do tych krytycznych przypadków, brakuje sprzętu pośredniego. Takiego właśnie, jak próbujemy stworzyć. Sprzętu ostatniej deski ratunku, aby odciążyć personel szpitalny, aby odciążyć sprzęt profesjonalny. Jeśli testy wypadną prawidłowo, twórcom zależeć będzie również na pomocy dla krajów ubogich, gdzie medycznego sprzętu nie ma. Innowacyjności polskim inżynierom, zdaje się, nigdy nie brakowało i to fantastyczna okazja, by to po raz kolejny udowodnić i pokazać. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, 227 Trójek, telefon do Państwa dyspozycji. Jeśli przyjdzie Ci do głowy dnia pewnego, że już czas, proszę zadzwoń i tak, daj mi szansę chociaż raz. Ja odbiorę i przez moment będę myślał, że to żart, nim zrozumiem, że nie żart. Daj mi chwilę, parę lat. Nie widzimy się na co dzień, nie kochamy się co noc. Chyba dajesz nam czas, może to słabość, a może gra. Ja nie powiem, co masz zrobić, albo że masz mi coś dać. Bardzo lubię być sam, a to, co czuję, nie potrzebuje nas. Gdy zadzwonisz, poproszę cię pierwszy raz. Nie idź tam, nie idź tam, nie idź. Ten ołtarz i kredyt na milion lat, to nie dziś i nie z nim i nie tam. wycieram się po tobie, trzymam cię ile się da. I znów zacieram każdy ślad i nikt nie wie, że to ja. Nie chcę wiele, tylko ciebie widzieć chcę każdego dnia. Będę chwilą, która trwa, jeśli znajdziesz dla mnie czas. Pochowane mam dla ciebie drogie szminki i ciepły szal. I tak czekają od lat, a może chwilę, już nie wiem sam. Wyjechałem jak najdalej i to chyba jakiś żart. Ciągle ciebie mi brak, proszę zadzwoń, to już jest czas. Gdy zadzwonisz, poproszę cię pierwszy raz. Nie idź tam, nie idź tam, nie idź. Ten ołtarz i kredyt na milion lat. Nie idź tam, nie idź tam. Limbowski w programie Trzecim Polskiego Radia. Zostań w domu z Trójką. Z powodu epidemii koronawirusa w Polsce ruszyła obowiązkowa edukacja online. Niestety nie wszystkie dzieci mają w domu dostęp do komputera. Myślę, że to problem i sytuacja, z którą państwo także się zetknęli. Dlatego Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl zorganizowała akcję Daj uczniowi laptopa. Trwa zbiórka pieniędzy na ten cel. Zakupione komputery zostaną przekazane szkołom, a te będą mogły je wypożyczyć uczniom. Przy trójkowym telefonie pani Monika Mostowska, wiceprezes Fundacji Salvatti.pl. Dzień dobry, pani prezes. Dzień dobry, witam. Czy wiemy, gdzie w Polsce brak komputerów jest najbardziej dotkliwy, gdzie ich najbardziej brakuje? Na pewno brakuje w wiosce Tymianki w Bucie. Tam jesteśmy w kontakcie z panią dyrektor. To pierwsza szkoła, która się do nas zgłosiła. Następne szkoły to Ostrołęka, Pruszków, Marki. Brakuje niemalże w każdej szkole, ponieważ laptopy, które były na stanie w szkole, tak wynika z rozmów z dyrektorami szkół, zostały wypożyczone nauczycielom, którzy również pracują z domu. Mhm. Więc dzieci mają utrudnioną sytuację, bo zazwyczaj jest dwójka, trójka rodzeństwa. Rodzice też pracują zdalnie. Nawet jeśli w domu są dwa komputery, to i tak wszyscy nie mają do niego dostępu, żeby móc korzystać w pełni z edukacji online. Dlatego też my na co dzień wspieramy edukację w krajach misyjnych, gdzieś tam daleko w Ameryce Południowej, w krajach afrykańskich, w Indiach, ale też tam, gdzie są klęski żywiołowe, epidemie, więc ta nasza wrażliwość pozwoliła nam zauważyć tę potrzebę i wczoraj wystartowała nasza akcja, także zwracamy się z prośbą do wszystkich, również do firm, które mogą zaoferować takie komputery, żeby się do nas zgłaszały, do darczyńców indywidualnych i biznesowych apelujemy, bo chcemy jak najwięcej szkół w te laptopy wyposażyć. To gdyby ktoś teraz tak od ręki chciał natychmiast pomóc, w jaki sposób może? Trzeba wejść na stronę www.salvatti.pl i tam... Przez dwa T, to jest bardzo ważne, salvatti.pl. Tak, przez dwa T. Mhm. I tam otworzy się strona, przez którą można dokonać wpłaty, można przeczytać, zapoznać się z naszą akcją, na czym ona polega. Można też obejrzeć film Mateusza właśnie z wioski Tymianki Bucie, który przysłał do nas filmik nagrany razem z rodzeństwem, którym prosi i opowiada o swojej trudnej sytuacji. No bardzo poruszająca historia. Bo dzieci, proszę państwa, chcą się uczyć, chcą korzystać z tych lekcji online i wydawałoby się, że to właściwie nie jest żaden kłopot, że każdy jakiś w tej chwili komputer w domu ma i pewnie tak jest. W większości domów komputery są obecne, ale jeśli rzeczywiście dzieci jest kilkoro, rodzice także pracują na komputerach, to może się okazać, że jednocześnie tego sprzętu naraz będzie potrzebnych więcej sztuk. A ile do tej pory, pani prezes, udało się zebrać? Jakimi pieniędzmi w tej chwili dysponujecie i jaką ilością, jaką liczbą sprzętu? W tej chwili złożyliśmy zamówienie na sprzęt, który już jutro do nas wpłynie. 10 tysięcy tutaj wygospodarowaliśmy z naszego budżetu fundacyjnego, jaki do tej pory mamy. I drugie tyle udało się od wczoraj zebrać. Taka średnia cena komputera to jest 1500-2000 zł. Chcemy wyposażyć na początek 100 szkół. Zobaczymy, ile się uda, no bo chcielibyśmy jak najwięcej. Ciągle spływają pieniądze, więc Polacy są hojni, ale też my ciągle prosimy, stukamy i do instytucji, i do prywatnych darczyńców apelujemy, bo potrzeby naprawdę są duże i tak jak spływają wpłaty, to jeszcze szybciej spływają też i na maila, i telefoniczne prośby z różnych szkół o te laptopy. Także teraz jesteśmy w takim tyglu i staramy się te potrzeby zaspokoić. Już zamówienie poszło, jutro mamy nadzieję otrzymać już pierwsze. To pewnie będzie około 20 komputerów, które jutro uda nam się otrzymać. Jeśli tylko mieliby Państwo ochotę pomóc, a wierzę w słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia, proszę zerknąć na stronę salvatti.pl, do czego zachęcała także pani Monika Mostowska, wiceprezes Fundacji Salvatti.pl. Pani prezes, bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, do usłyszenia. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Obiecuję sobie szczerze, że z popiołów wyskoczę w pieckę. Tak mi się tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mała wola, jak w morzu kropla, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Bez siły leżę w pościeli zwiędłej, lecz kiedyś jeszcze będę promocja. Lista przebojów programu Trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu Reasons I Drink, Alanis Morissette. A jutro kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19:05.